To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 30 listopada, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 100 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym zostało omówionych. Teraz Komisja Sprawiedliwości ma przerwę, a my za chwilę połączymy się z naszą reporterką. Wzrost gospodarczy napędzany dzięki wysokiej konsumpcji. Eksperci mówią o dobrym wyniku PKB w trzecim kwartale. Ekspresowa S8 z Białegostoku do Warszawy na pewno nie dzisiaj. Wykonawca nie zdąży, ostateczny termin upływa w połowie grudnia. Jeszcze pół godziny potrwa przerwa w obradach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Od rana jest tam omawiany prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Do tej pory komisja omówiła 100 spośród 132 artykułów. Obradom przysłuchuje się Ksenia Maćczak. Witaj ponownie. Które zapisy wywołały największe emocje posłów? Burzliwą dyskusję wywołały m.in. zapisy projektu odnoszące się do nowej instytucji skargi nadzwyczajnej, którą wprowadza projekt, oraz wzajemnych relacji między Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym w kontekście rozpatrywania takich skarg. Ponieważ przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz przerwał wypowiedź Borysa Budki, który chciał uzasadnić swoją poprawkę do jednego z artykułów, poseł PO wniósł do protokołu sprzeciw, że nie mógł dokończyć uzasadnienia wniosku. Stanisław Piotrowicz przekonywał, że uzasadnienie nie jest do rzeczy, a on nie chce przeciągania obrad komisji. Panie pośle, ale ja mam gorącą prośbę. Przepis mówi o tym, czy Sąd Najwyższy może żądać uzasadnienia. Nie, ja przywołuję do rzeczy, bo o wszystkich sprawach możemy mówić w nieskończoność. Bardzo pana proszę, żeby pan mówił na temat. Proszę, przecież mówię na temat. Wcześniej Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej, odnosząc się do relacji między Sądem Najwyższym a Trybunałem, mówiła, że trzej sędziowie zasiadają w Trybunale niezgodnie z prawem. Krystyna Pawłowicz przerywała jej, protestując przeciwko obrażaniu sędziów Trybunału. Dotychczas komisja przyjęła podczas trwających od wtorkowego wieczoru prac ponad 20 poprawek PiSu spośród 30 zgłoszonych do tego projektu, a w tej chwili, jak powiedziałeś na początku, trwa jeszcze przerwa. A to z Sejmu Ksenia Maćczak. Powtórzmy, Komisja Sprawiedliwości wznowi obrady za mniej więcej pół godziny. Konsumpcja napędza wzrost gospodarczy. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, PKB w trzecim kwartale wzrosło o 4,9% w ujęciu rocznym. To 0,2 punktu procentowego lepszy wynik niż wstępnie szacowano. Tak te dane komentuje główny ekonomista Banku Crédit Agricole Jakub Borowski. Konsumpcja rosła wciąż szybko. Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, przyspieszenie wzrostu funduszu płac. To były te czynniki, które napędzały konsumpcję. Dobre nastroje konsumenckie oczywiście. Eksperci zwracają też uwagę na rosnące inwestycje. Jest sugestia oddalenia skargi polskiego rządu na zasady handlu pozwoleniami na emisję CO2. Taki sygnał wysyła rzecznik Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ustalone w 2015 roku zasady handlu pozwoleniami były niekorzystne dla naszego kraju. Polska uważa, że zmiany w przepisach dotyczące handlu uprawnieniami do emisji CO2 powinny być podejmowane jednomyślnie, a nie większością głosów, bo dotyczą m.in. kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Argumentowała, że ta decyzja wpływa na dokonywany przez państwa wybór między różnymi źródłami energii. Warszawa, zaskarżając decyzję i domagając się jej unieważnienia, wpisała ten argument jako pierwszy na liście zarzutów. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości nie podzielił obaw polskiego rządu. Uznał, że nie ma takiego zagrożenia, by decyzja znacząco wpływała na strukturę zaopatrzenia w energię poszczególnych państw. Co więcej, jak napisał rzecznik generalny, przyznanie unijnym krajom prawa weta skazywałoby cały system handlu pozwoleniami na emisję CO2 na porażkę, bo nie mógłby on działać efektywnie. Z tą opinią rzecznika generalnego zapoznają się teraz sędziowie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. W większości przypadków, choć nie zawsze, podzielają oni opinię rzeczników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A wyroku sędziów Trybunału należy się spodziewać za kilka miesięcy. Są opóźnienia na budowie ekspresowej S8 z Białegostoku do Warszawy. Mimo wcześniejszych deklaracji drogowcom nie uda się dzisiaj oddać do użytku tego fragmentu. Teraz nowy termin to połowa grudnia. Na budowie ponad 14-kilometrowego odcinka cały czas trwają ostatnie prace. Pierwotnie droga miała być gotowa w połowie wakacji. Również wtedy miał być zbudowany inny odcinek tej trasy z Jerzewa do Mężenina. Kilka dni temu Ministerstwo Infrastruktury zagroziło, że jeśli obwodnica nie będzie gotowa do 15 grudnia, to zerwie kontrakt z wykonawcą. Wtedy budowę miałaby dokończyć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prawie 5,5 miliona złotych zajęto na kontach spółek podejrzewanych o wyłudzenia VAT-u przy obrocie olejem rzepakowym. Poinformowała o tym prokuratura regionalna w Warszawie. Przestępstwa, o które podejrzewane są firmy, miały polegać na wystawianiu nieprawdziwych faktur i posługiwaniu się nimi przy rozliczeniach podatkowych. Na ich działalności kasa państwa miała stracić ponad 100 milionów złotych. Na trop oszustów wpadli pracownicy skarbówki z Mazowsza. To był serwis Trójki.

Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Jest godzina 13.30. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy. Razem będziemy do godziny 14 i prosimy Państwa o pomoc w redagowaniu tej audycji, bo czekamy na maile i telefony z zamówieniami do poczty. Nasz numer 2273, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pana Zbigniewa, który zareagował błyskawicznie na to, co dzieje się za oknem i prosi o nagranie grupy Lao Tse, Zima stulecia. Słońce zdechło, choć nigdy nie świeciło to jasno. Gabinet na Rumunię zbiegł ratować własną. Zima stulecia i grupa Lao Tse. 22.73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Agnieszka pozdrawia tych, którzy byli lub będą na polskich koncertach Asafa Avidana. Jej się nie udało kupić biletów i wszystkim zazdrości w związku z tym, chociaż w radiu chciałaby posłuchać. To był Asaf Abidan. 22:07, pierwsze nagranie, które Państwo dziś zamówili przez telefon w tej chwili. Jeżeli jest taka możliwość, to ja bym w muzycznej poczcie UKF chciał poprosić o utwór Otuleni Lady Punk. Tak dla wszystkich na poprawę nastroju przy tym pochmurnym dniu. Dziękuję. Tak wolno płynie. Tuleni, zespół Lady Panka. Ja jestem wkrótce umówiony z Januszem Panasiewiczem, który opowie o nowej zimowej płycie grupy Lady Punk. Także jeszcze w grudniu ta rozmowa na pewno na naszej antenie. A teraz będzie zespół Alan Parsons Project. Pan Szymon z Gliwic prosił o nagranie Days and Numbers The Traveler. Ja przypomnę, że czekamy do 14 Państwa propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 3 oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Alan Parsons Project w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Jeszcze mamy 12 minut i paręnaście sekund do końca Muzycznej Poczty UKF, więc jeszcze proszę pisać, dzwonić, troszkę nam się jeszcze zmieści. Można zamówić piosenkę Myslowicz Zamiana. Akurat koła zmieniłem na zimowe, to wiąże się. Jak w